Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 lipca, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Konstrukcja trzymająca dzwonek katedry w Gorzowie Wielkopolskim jest stabilna. O sukcesie Kongresu Prawa i Sprawiedliwości mówią politycy tej partii. Politycy PO mówią o sukcesie Rady Krajowej. Co najmniej 19 osób zginęło, a 12 zostało rannych w zamachu w stolicy Syrii. Konstrukcja trzymająca dzwony katedry w Gorzowie Wielkopolskim jest stabilna. Wieża ucierpiała wewnątrz, ale mury są całe. Pożar opanowano, trwa dogaszanie. Strażacy pracują na kopule katedry i nie skończą, dopóki nie będą pewni, że nie ma żadnych zarzewi ognia i że konstrukcja jest bezpieczna. Akcja potrwa jeszcze wiele godzin. Na Błoniach w Gorzowie odprawiono mszę w intencji strażaków. Przewodniczył jej biskup Tadeusz Lityński. Dziękujemy za ofiarnych, pełnych poświęcenia strażaków, policję, straż miejską. Dziękuję wszystkim, którzy pospieszyli z pomocą i dzięki temu też zostały zabezpieczone wszystkie elementy wyposażenia katedralnego. Biskup dodał, że dzięki heroicznej pracy strażaków udało się nie dopuścić do zawalenia wieży i katedra została uratowana. O sukcesie Kongresu Prawa i Sprawiedliwości mówią politycy tej partii. Przedstawiciele opozycji zwracają uwagę na brak przemówienia premier Beaty Szydło. Adam Bielan z PiS uważa, że dobór mówców wynikał z charakteru kongresu. To była konwencja partyjna. Przemawiali liderzy trzech partii tworzących obóz Zjednoczonej Prawicy, czyli Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro oraz wicepremier Morawiecki, który odpowiada za realizację programu gospodarczego. I on przedstawiał szczegóły tego planu gospodarczego na najbliższe lata. Nie przemawiała zarówno pani premier, jak i kilkunastu innych ministrów. Pani premier za to przemawia przy wszystkich okazjach rządowych. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej krytycznie oceniła zarówno Kongres PiS, jak i wczorajsze posiedzenie Rady Krajowej PO. Można powiedzieć śmiało, że to, co otrzymaliśmy, było bardzo miałkie, że góra urodziła mysz, że Kongres Prawa i Sprawiedliwości nie odpowiedział na zasadnicze pytania, jak PiS ma rzeczywiście zreformować Polskę, jak stworzyć z niej kraj, który by się szybko rozwijał, jak i ze strony Platformy Obywatelskiej usłyszeliśmy tylko słowa o rozliczeniu. W ogóle mieliśmy tylko jeden czysty antypis. Jednak politycy Platformy Obywatelskiej są zadowoleni z przebiegu Rady Krajowej. Bartosz Arłukowicz uważa, że przekaz był wyrazisty. Rada Krajowa była po to, żeby pokazać Polakom, jakie są efekty rządów dwóch lat PiSu. Bo ja mówię między innymi o roli kobiet, o tym, co się stało dzisiaj z opieką zdrowotną nad dziećmi, nad geriatrią. Mówiłem o sieci szpitali. Staram się być bardzo merytorycznym w tym wszystkim. A to, że mówię jasno, wprost, ja uważam, że trzeba ludziom mówić prawdę. Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna poinformował, że na październik zaplanowana jest konwencja tej partii. Wówczas ma zostać przyjęty program na przyszłoroczne wybory samorządowe. Co najmniej 19 osób zginęło, a 12 zostało rannych w zamachu w stolicy Syrii. Napastnik poruszający się samochodem wysadził się w powietrze na placu w centrum miasta. Żadna z grup jak dotąd nie przyznała się do zamachu. Wszystko działo się rano czasu lokalnego. Według informacji syryjskich państwowych mediów policja ścigała trzy samochody, w których mieli znajdować się potencjalni zamachowcy. Napastnicy chcieli dostać się do centrum Damaszku. Dwóch z nich udało się zatrzymać, ale trzeci dojechał do jednego z placów i tam się wysadził. Obudziły nas głośne eksplozje, bardzo głośne. Wszędzie widać było kawałki szyb z okien oraz szczątki budynków. Sklepy i samochody były spalone. Relacjonował jeden ze świadków eksplozji, Anas. Syryjskie media twierdzą, że napastnicy chcieli zaatakować zatłoczone miejsca w Damaszku pierwszego dnia po świętach Id al-Fitr, kiedy mnóstwo ludzi rano jechało do pracy. W Syrii od ponad 6 lat trwa wojna domowa, która kosztowała życie co najmniej 300 tysięcy osób. Sam Damaszek jest pod kontrolą prezydenta Bashara al-Assada i w mieście nie toczą się ciężkie walki. Równocześnie jednak syryjska stolica była w ostatnich latach obiektem częstych zamachów terrorystycznych przeprowadzanych zarówno przez syryjską opozycję, jak i fanatyków z tak zwanego państwa islamskiego. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Wracam do kraju. Niewielka opaska może zaoszczędzić niepotrzebnych nerwów. Policjanci i ratownicy WOPR promowali w Sopocie bezpieczny wypoczynek nad wodą. Rozdawali specjalne opaski dla dzieci. Umieszcza się na nich numer telefonu do rodziców i zakłada dziecku na rękę. Jeśli zagubi się na plaży, dzięki temu można szybko dotrzeć do opiekunów. Przekonują ratownicy i policjanci. Mamy tutaj taki wskaźnik UV na promieniowania. Będziecie Państwo widzieli, że jeżeli będziecie przebywać na słońcu, on się będzie barwił, będzie coraz ciemniejszy. Założy pan tę opaskę dziecku? No jasne, oczywiście, że tak. Można zapisać dane dziecka, tak? Tutaj, numer telefonu do pana. Aha, ewentualnie jakby zaginęło. No to czemu nie? O, widzę, że dziecko już opaskę dostało. Tak, podoba jej się, bo różowy kolor. Ale myślę, że tutaj w mieście, gdzie jest tak dużo ludzi, to bardzo dobry pomysł. Promujemy dzisiaj akcję Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą. Jest to akcja ministerialna pod patronatem ministra Marsza Błaszczaka. Rozdajemy ulotki, w których zachęcamy do korzystania z kąpielisk strzeżonych, tam gdzie są ratownicy. Często się zdarza, że dzieci gubią się na plaży? Bardzo często. Jeżeli mamy ładną pogodę, no to zdarza się, że nawet mamy 5-6 przypadków dziennie takich zaginięć. Takie opaski mają też rowerowe patrole policji, które można spotkać na deptaku bohaterów Monte Cassino i przy Molo. To był serwis Trójki.

grips and take your chips when the cards aren't going your way. You've been here so long, tonight's already yesterday. Hey, nobody's gonna love you right, nobody's gonna take you in tonight. Finish out the bottle, step into the light and roll it on. Chance you won't go it alone if you roll it on home. Dollars, buy myself a light and roll it on home. Roll it on home. Roll it on home. Tomorrow's another chance, you won't go it alone. If you roll it on home, roll it on home. Roll it on home. Roll it on John Mayer z najnowszej płyty, bo nie ma to jak dobre country, żeby tak się wyciszyć, zrelaksować za kierownicą. No może jeszcze Mozart. Ale Mozart to za tydzień? Co państwo powiedzą? Był dwa tygodnie temu zresztą, a dzisiaj ja jednak się przy country upieram, zwłaszcza, że przyniosłem ze sobą kilka bardzo atrakcyjnych płyt. A może włączmy stare radio. Your cheating heart will make you weep. You'll cry and cry and try to sleep, but sleep won't come. The whole night through, your cheating heart will tell on you. When tears come down like falling rain, you Patsy Cline zaprowadziła nas do zaułka z muzyką country, a w tym zaułku gdzieś w gąszczu stoi nieśmiało maleńki pomniczek Hanka Williamsa, który napisał tę piosenkę, jak również następną i następną. Johnny Cash za moment. Johnny Cash that lonesome whippoorwill, he sounds too blue to fly. The midnight train is whining low. I'm so lonesome I could cry. I've never seen a night so long when time goes crawling by. The moon just went behind a cloud to hide its face and cry. Did you ever hear a robin weep when leaves begin to die? That means he's lost the will to live. I'm so lonesome I could. The silence of a fallen star lights up a purple sky. And as I wonder where you are, I'm so lonesome I could. Johnny Cash. Jeszcze jeden Hank Williams. Tym razem odmłodzimy może nieco nasze radio. Wyłączamy to stare, włączamy, no chciałoby się rzec młode, bo w końcu artysta jest w wieku mówiącego te słowa. Goodbye Joe, me gotta go, me oh my oh. Me gotta go, ball to be rogue down the bio. My chili sweet for me, me oh my oh. Son of a gun, we're gonna have big fun on the bayou. Now jambalaya, crawfish pie, filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see my sheriff, yo. Pick guitar, Phil Fruchar, and be Gale. Son of a gun, we're gonna have big fun on. I got. taisez les bons temps, swing, man! Come see my Julie by the dozen. Well, dressed in style for Hog Wild and Miguel. Son of a gun to alley, fun on the bio, yeah. Jambalaya, crawfish pie, filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see ya. Ooh, I'm gonna see my Sheremio. Big guitar. Harry Connick Jr. I to country zupełnie niepostrzeżenie nam się zamieniło w jazz najwyższej próby, co, jak mniemam, wielu spośród Państwa jakoś przesadnie nie zmartwiło. Harry Connick Jr. niech pozostanie przy fortepianie, tylko niech już nie śpiewa. Zaśpiewa Alan Smith, natomiast obok Harry'ego z saksofonem pojawi się jego kolega z podwórka, Branford Marsalis. Why don't you come along with me to the Mississippi? We'll take a boat to the land of dreams, steaming down the river down to New Orleans. The bands, it'll meet us. Oh, friends, they greet us. This is Basin Street. Oh yeah, Basin Street. It's the street where the elite, they always meet in New Orleans, land of dreams. You never know how nice it seems or just how much it really means. I'm glad to be, yes sirree, where welcome's near, so dear to me, where I can't lose my Basin Street blues. Thank you. sky, Mardi Gras, oysters raw, cow and couvillon in New Orleans, land of dreams. You'll never know how nice it seems or just how much it really means. Let's promenade down Esplanade, follow that big second line parade. I can't lose my Basin Street blues. Oh no, I just don't wanna lose my Basin Street blues. Alan Smith, Harry Connick Jr. i Branford Marsalis. Branford będzie z całą pewnością bohaterem naszej siesty za tydzień, bo kiedy się spotkamy tu w niedzielę, to zaledwie godziny będą nas dzielić od jego koncertu w Warszawie. Natomiast skoro pojawił się teraz, to też wprowadził wątek najznakomitszych saksofonistów naszych czasów. A więc nikogo nie zadziwi, że pojawi się teraz w sieście James Carter. Dokładnie tak, jak zrobi to niebawem na warszawskiej Starówce w cyklu jazz na Starówce. We'll be right back. Poniosło towarzystwo. James Carter, Regina Carter, ale to nie rodzina, o ile wiem, ze skrzypcami, Jay Berliner z gitarą. Oni wszyscy reinterpretowali tradycję Hot Club de France, bo dzisiaj James Carter wystąpił w Sieście w naszym kąciku z jazzem francuskim. To jest fragment płyty pod tytułem Chasing the Gypsy, poświęconej legendzie Django Reinharta, który to Django już teraz w Sieście. Oh, Django i Stefan Grappelli w połowie lat 40. mniej więcej. No skoro był Django, a wcześniej John Scofield, to żeby tę paletę największych gitarzystów wszystkich czasów jeszcze dobarwić, sięgnę po takie nagranie, którego jak nie posłucham sobie raz w tygodniu, to myślę, że moje życie nagle sens traci. I od czasu do czasu ono pojawia się także w Sieście, więc mam nadzieję, że Państwo już są do tego jakoś przyzwyczajeni i włos Wam dęba nie stanie ze zgrozy. Another cigarette over here. Is there anything left in that bottle? Yeah. Over here, man. Over here. Oh, yeah. Some people live apart. They break your heart. So no wciąż najwięksi. No, ale zupełnie serio, no który z innych zespołów rockowych, wściekłych jest w stanie nagle na końcu zrobić jeszcze modulację? Który z zespołów rockowych w ogóle potrafi zagrać jakąkolwiek modulację? Jak już się nauczą w jednej tonacji, w jednej pozycji, to tak jadą 10 utworów z rzędu. Van Halen, Eddie z Davidem Lee Rothem. Jeśli ktoś z Państwa urodził się w dniu, kiedy chłopcy nagrywali tę piosenkę, to dzisiaj ma już prawie 37 lat. Jak ja wielbiłem tę płytę, Fair Warning, rok 1981. I w czasach, kiedy wielbiłem tę płytę, wielbiłem w ogóle sporo muzyki rockowej. I właściwie bym się do tego nie przyznawał, gdyby nie fakt, że dzisiaj słuchałem od rana, jadąc do państwa z Grudziądza, programu Wojciecha Mana, w którym wyłącznie taka muzyka gra sobie wesoło i państwo to uwielbiają, i ja też zresztą. Więc z dawnych czasów jeszcze taki drobiazg, który wtedy bardzo mi puls przyspieszał, a i do dzisiaj sprawia sporo radości, a nawet to może będzie dosyć odważne, ale jest w tej muzyce, w tym jednym utworze tego zespołu, coś z nastroju siestowego, z muzyki świata, z muzyki karaibskiej może nawet. To może trochę zaskakujące, bo mówimy o grupie Led Zeppelin. You don't have to go. Oh, oh, oh. Właściwie przy odrobinie talentu do dalekowzroczności można było już wówczas przypuszczać, że Robert Plant zacznie jeździć po świecie, wędrować z tuaregami, słuchać muzyki w dziwnych rejonach naszego globu, że nagle zacznie nagrywać płyty folkowe i robić to zresztą znakomicie, a jego piosenki będzie śpiewała Alison Krauss na przykład. Do tych późnych Plantów chętnie jeszcze wrócę niebawem w Sieści, ale teraz, no żeby państwo się poczuli jednak trochę bardziej w domu, z najnowszej płyty Elidy Almeidy. Sabi fosi chica flameleta nansi pela embucha com preto chica flame canta pari nem cubani o que pari samba juro chica flameleta nansi pela embucha com preto chica flame canta pari nem cubani o que pari samba juro chica bonita torna com compassada chica, casta passa ninguém cartão. Chica bonita, torna cor compassada. Pro buleme que chica, casta passa ninguém cartão. Chica barulho vem do La Lisboa, chica vem com paranoia. É flapa nunca chama chica, mas se nome me senhorita Francisca. Chica canta barulho. Chica gata papi a kundoli, pa mamandoli, e bacan. E flapa quenta contra kundoli na praia, ta fica na nhenhenheta, fica só na tolo bascaria. Gata cusia na lenha pa momento em tole te inchi di tirna e flase pecera so fume da puisi perfume da pica cheirosa chica gata batina tina nenhe gata vedi vedi na mo chica gata vacimentera chica gata banha lenha chica nara gata fosse chica sta na cinema e creba cinema chica crescer capa jornal, notícia na rádio, chica está na cinema, escreva cinema, chica crescer capa jornal, notícia na rádio, chica está na cinema, escreva cinema. Lida z nowej płyty. Dziś to prawie wszystko. Dzięki, że państwo zajrzeli do Siesty latem. Ja się nazywam Marcin Kiedryński. Czekam jak zawsze za tydzień, a dziś jeszcze Paolo. Canto de avenida,

Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Bądź w centrum wydarzeń. Donald Trump w Polsce. 6 lipca na Placu Krasińskich w Warszawie. Pierwsze publiczne wystąpienie prezydenta USA w Europie. Start godzina 13. Po wystąpieniu zapraszamy na polsko-amerykański piknik wojskowy na błoniach PGE Narodowego. Start o 15. Wstęp wolny. Organizatorzy: Ministerstwo Obrony Narodowej, PGE Narodowy, Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wojsko Polskie, American Center Warsaw, Partnerzy strategiczni: PKO Bank Polski S.A., PZU S.A., Bank PKO S.A., PKN Orlen S.A., Lotto, partner operacyjny Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych. Miał, czy kotek miał? Co byś, kotku, chciał? Chciałbym pastę odkłaczającą Revetia Sierść, dostępną w Rossmanie. Składniki pasty Revetia korzystnie wpływają na kondycję sierści oraz zapewniają prawidłowy stan skóry. A do tego Revetia działa odkłaczająco. Z Revetią każdy kot wygląda pięknie i zdrowo. I na piękną sierść co kotek dostanie? Pastę Revetia Sierść, kupioną w Rossmanie. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Za minutę 17. Piotr Łodej, witam kierowców. Na drogach nieco większy ruch. Trwają wakacyjne powroty z weekendu. Najpierw województwo mazowieckie. Uwaga, na drodze numer 63 Ceranów Sokołów Podlaski w Zambrowie zderzyły się dwa auta osobowe. Wprowadzono ruch wahadłowy, a problemy z przejazdem w tym miejscu mogą potrwać około 2 godzin. Ciasno przy bramkach wyjazdowych autostrady A1 w Nowej Wsi w kierunku Łodzi. W kolejce postoimy przynajmniej kwadrans. Spory ruch także na Zakopiance. Wolniej pojedziemy w rejonie Rabki, Myślenic i Białego Dunajca. Natomiast już płynnie przejedziemy Krajową 6 w województwie zachodniopomorskim. Przypomnijmy, wcześniej na odcinku Płoty-Karlino po zderzeniu 3 aut droga była zablokowana. Jeśli są utrudnienia na Państwa drodze, prosimy o telefony i SMS-y 2253 i 20, numer SMS 71335. Szerokiej drogi, słyszymy się za godzinę.